daha doğru giden kervan. Çok ağlattın güldür beni, düşmüşüm elden ayaktan. Tut elimden kaldır beni, tut elimden kaldır beni. Götür yâre kurban eyle, öldür derse öldür beni, öldür derse öldür beni. Şaşmayalım, derdim çoktur deşmeyelim. Böyle yâre bildir beni, böyle yâre bildir beni.